आते आते आ गए पास हम जाते जाते ले गए तुम सनम मेरी नींदे मेरे सारे सपने ले चलो मुझको भी साथ अपने तुम न मानो तो तुमको कसम आते आते आ गए पास हम जाते जाते ले गए तुम सनम तुमको कसम।